Nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Żegnamy reklamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Po 19 program trzeci, piąty dzień lutego, jest poniedziałek. Jak zwykle o tej porze serwis, Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Izrael oczekuje także od Polski prawdy o Holokauście, mówi w Jerozolimie premier Netanyahu. Szef polskiej dyplomacji spotyka się z ambasador Izraela i tłumaczy, o co chodzi w ustawie o IPN. Bez zgody właściciela myśliwi nie wejdą na jego teren. Taka zmiana ma być wprowadzona do ustawy, nad którą w Sejmie od kilku godzin pracują komisje. W serwisie sprawdzimy też, co słychać u uczestników narodowej wyprawy na K2. Atmosfera jest dobra, wszyscy nadal jesteśmy kolegami, nic się nie zmieniło. Niestety nie zmieniła się też pogoda, która wciąż utrudnia zdobycie 8-tysięcznika. Premier Izraela mówi, że jego kraj oczekuje od innych państw, również od Polski, prawdy o Holokauście. Benjamin Netanyahu mówił o tym podczas odsłonięcia pomnika dyplomatów, którzy ratowali Żydów przed zagładą. Portal Times of Israel pisze, że na ceremonii stawili się ambasadorowie wielu krajów, lecz Polskę reprezentował attaché do spraw kultury. Pomnik odsłonięto w gmachu izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Jerozolimie. Izrael krytykuje przyjętą przez polski parlament ustawę, która zakłada kary grzywny lub więzienia za przepisywanie wbrew faktom polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę. Amerykański Departament Stanu zarzucił władzom w Warszawie m.in., że chcą zablokować niezależne badania historyczne w sprawie Holokaustu. Polskie władze stanowczo zaprzeczają. Tłumaczą, że chodzi o zbliżenie się do prawdy historycznej, a szef polskiej dyplomacji uważa, że Polska zyskuje na sporze wokół ustawy o IPN-ie. Minister Jacek Czaputowicz uważa, że przyczyna sporu z Izraelem wynika z nieporozumienia. Strona izraelska obawia się, że ta ustawa da powód do represjonowania tych, którzy przeżyli Holokaust i mieszkają w Izraelu, za wspomnienia historyczne, co moim zdaniem jest pewnym absurdem, bo na pewno nie było takiego zamiaru. Szef dyplomacji zapowiedział też, że do spotkania w Tel Awiwie szykuje się polski zespół do spraw dialogu prawno-historycznego. Na razie jednak strona polska czeka na powołanie podobnego zespołu w Izraelu. Niezależnie od tego minister Czaputowicz uważa, że Polska zyskuje na sporze wokół dyskusji o zbrodniach II wojny światowej. Jeżeli się pojawiają terminy polskie obozy śmierci, a minister spraw zagranicznych Niemiec mówi, że nigdy nie będzie na to zgody, to jest to duży sukces dyplomacji polskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał po południu z ambasador Izraela Anną Azari. Politycy nie rozmawiali z dziennikarzami. MSZ nie wydał jeszcze zapowiadanego komunikatu. Od kilku godzin sejmowe komisje pracują nad zmianami w prawie łowieckim. Jedna z propozycji, która jest wypełnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że polowania nie będą mogły się odbywać na prywatnych terenach, jeśli zgody na to nie wyrazi właściciel. Wystarczy złożyć oświadczenie, tłumaczy minister środowiska Henryk Kowalczyk. Po ustaleniu granic obwodu łowieckiego, w momencie, kiedy jest podpisana umowa dzierżawy przez starostę, to może w tym momencie takie oświadczenie złożyć, taka stosowna poprawka będzie i wtedy nie ma prawa myśliwy wejść na ten grunt. Oczywiście chcemy to zrobić łącznie z niemożliwością uzyskania odszkodowania. Kolejna zapowiadana zmiana mówi, że minimalna odległość polowań od obszarów zabudowanych ma wynosić 150 metrów. Resort środowiska chce też zwiększyć nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim. Drugie czytanie ustawy planowane jest na środę. Silny wiatr wciąż uniemożliwia wznowienie akcji na K2. Do obozu drugiego wyruszyli dziś tylko Denis Urubko i Marcin Kaczkan, informuje jeden z uczestników ekspedycji, Marcin Chmielarski. Być może ten wiatr trochę ustanie na dzień lub dwa, ale potem znowu ma się wzmóc. Być może za 5 dni będzie takie okno pogodowe 4-dniowe, no i wtedy planujemy wyjście do góry i poważniejsze działanie, być może założenie obozu trzeciego. Pozostali uczestnicy narodowej wyprawy na ostatni niezdobyty zimą 8-tysięcznik cierpliwie czekają w bazie na poprawę pogody. Atmosfera jest dobra, wszyscy nadal jesteśmy kolegami, nic się nie zmieniło, więc jest wesoło. Zabijamy sobie czas, grą w karty, szachy, od czasu do czasu ktoś obejrzy sobie jakiś filmik, poczyta książkę. Tak. W sobotę z powodów rodzinnych do Polski wrócił ratownik medyczny Jarosław Botor. K2 jest drugim co do wysokości szczytem na świecie. Polska wyprawa wyruszyła w Himalaje prawie miesiąc temu. Na Podkarpaciu znaleziono kolejnego martwego bielika. To już trzeci drapieżnik z tego gatunku znaleziony w ostatnich dniach na terenie nadleśnictwa Narol w Nowym Lublińcu. Bieliki znajdowano obok martwych lisów. Prawdopodobnie ptaki zjadły truciznę przeznaczoną dla tych zwierząt. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. Najprawdopodobniej ktoś truje po prostu lisy, które wyrządzają szkody w gospodarstwach. Potem jako pawlina, one są zjadane przez bieliki, a drapieżnik ten, potężny ptak przecież, bardzo czuły jest właśnie na te trucizny. Upadek tych ptaków to potężna strata dla przyrody, bo to młode osobniki, nieobrączkowane. Bielik jest największym w Polsce ptakiem drapieżnym, podlega ścisłej ochronie. Na Podkarpaciu żyje ich najwyżej 8 par. W Trójce, para już na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Michał Olszański. Dobry wieczór. Kolejna grupa naszych sportowców złożyła w siedzibie PKOL-u olimpijskie ślubowanie. Byli to skoczkowie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła i Maciej Kot oraz debiutująca na igrzyskach w łyżwiarstwie figurowym para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyrjew. Tekst ślubowania przeczytał Dawid Kubacki. Ja, reprezentant Polski na 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, w imieniu wszystkich zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz zgodnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj. Ślubuję. Przypomnę, że pierwszy konkurs skoków na tej mniejszej skoczni zwanej normalną już w sobotę 17 lutego. W kolejną sobotę zawody na skoczni dużej, a dwa dni później w poniedziałek rywalizacja drużynowa. Przed chwilą koledzy w informacjach podanych Państwu w naszym serwisie mówili o K2, ale ja też muszę, w końcu to też wyprawa sportowa. Marcin Kaczkan i Denis Urubko dotarli do obozu drugiego na wysokości 6300, tam spędzą dzisiejszą noc. Dalsze plany uzależnione są od pogody, poinformował Polską Agencję Prasową kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, spróbują założyć obóz trzeci na wysokości 6900 metrów. Wielicki odniósł się także do medialnych spekulacji. Nie ma żadnych ustaleń od ataku szczytowego i na razie nie będzie. Obecnie wszelkie działania skupiają się na założeniu obozu trzeciego, podkreślił szef naszej wyprawy. Po mundialu w Rosji nasza reprezentacja rozegra 6 spotkań. Po 2 razy zagramy z Włochami i Portugalią w Lidze Narodów i to było już jasne od jakiegoś czasu. Dziś sekretarz generalny PZPN-u Maciej Sawicki poinformował, że na spotkania towarzyskie zakontraktowano Irlandię i Czechy. Zatem uwaga kibice, podaje kalendarz jesienny. 7 września wyjazdowy mecz we Włoszech, 11 u siebie towarzysko z Czechami. 11 i 14 października to festiwal Ligi Narodów w naszym kraju. Najpierw Portugalia, potem rewanż z Włochami. 15 listopada u siebie z Czechami towarzysko i na koniec wyjazd do Lizbony na rewanż z Portugalią 20 listopada. Chris Froome wystartuje w przyszłym tygodniu w wyścigu dookoła Andaluzji. To będzie pierwszy jego start w tym roku. W ubiegłym roku po jednym z etapów Vuelty w organizmie Brytyjczyka stwierdzono 2 razy wyższe stężenie salbutamolu niż jest to dozwolone. To specyfik stosowany przy astmie, który rozszerza oskrzela. Kolarz podkreślał, że nie był świadomy naruszania przepisów antydopingowych, a powszechnie było wiadomo, że rzeczywiście cierpi na astmę. Islandczyk Bodvar Bodvarsson podpisał dziś 3,5-letni kontrakt z Jagiellonią Białystok. To czwarty nowy zawodnik pozyskany w zimowej przerwie do Białegostoku. Ma 22 lata, jest pierwszym Islandczykiem w polskiej ekstraklasie. Ostatnio występował w islandzkim zespole Hafnarfjörður. Normalnie to lewy obrońca, ale gra także na środku defensywy. Przed rokiem zadebiutował w reprezentacji kraju. Zagrał w niej dotychczas 4 razy. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W nocy mróz, w górach słupek rtęci spadnie do minus 17 stopni. W większości regionów będzie od minus 10 do minus 6, nad morzem około minus 4. Słońce zaświeci jutro na zachodzie i południu, na termometrach od minus 5 stopni do plus 1, nad morzem porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Kupując wąską pralkę Electrolux za jedyne 1299 zł, oszczędzasz 100 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A3 za 999 zł, drugi taki sam możesz kupić już za połowę ceny.

i te powtarzane w kółko słowa Thank God the gold is mine. Prawie w rytm. We Broke Free, zespół Metronomy, na początek dzisiejszego aksamitu. Przypomniało mi się, kiedy słuchałam z wami tej piosenki. Przeprowadzałam wywiad z Josephem Mountem, liderem, mózgiem zespołu Metronomy. Jeszcze zanim ta płyta się ukazała, znałam ją już wtedy, znałam ten materiał, a otrzymałam go w tak przedpremierowej wersji, że jeszcze piosenki były w innej kolejności niż ta, która finalnie znalazła się na albumie. I pamiętam całe jedno pytanie z budowałam wokół tego, jaki to jest wspaniały koncept, że ta płyta tak sobie płynie i opowiada o różnych rzeczach i brzmi tak i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze tak wspaniale się kończy tym właśnie utworem We Broke Free. Joseph z kamienną twarzą i z godnością wysłuchał tego pytania, całego mojego konceptu o zamknięciu tego albumu tak wspaniałym, tylko po to, by tydzień później, kiedy płyta się ukazała, okazało się, że to jest piosenka, która całość otwiera. Otwiera także dzisiejszy aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Zapraszamy do 21. Step inside a better dream job you could never find. A set of keys and bottles heaven wide. Find yourself a seat and settle. Piosenka rozgrzewająca Coming In From The Cold zespół The Delgados. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji, ale oczywiście jak zawsze przede wszystkim zachęcam do słuchania. Dziś dość wyjątkowe, powiedziałabym, wydanie Aksamitu. Będzie jeszcze czas, by powiedzieć dlaczego. Nie chcę robić tego teraz, by nie przerywać tej myśli. To zespół Delgados z płyty Hate, wydanej w 2002 roku. A kiedy myślę o tym właśnie roku w muzyce, od razu wspomnienia biegną w stronę tego wydawnictwa. You know what they say about romance. You know what they say about romance. Ever-changing love that you can keep on side of poking can. Of humanity, but that ain't me. Thank you. z płyty Out of Season, wydanej we wspomnianym 2002 roku, Beth Gibbons i Rustin Man. Mam przedziwne szczęście do koncertów zespołu Portishead, no bo oczywiście Beth to wokalistka tego zespołu. One często są dość niezwykłe i w malowniczych okolicznościach, może będzie czas, by kiedyś powspominać, ale miałam też ogromne szczęście zobaczyć Beth na żywo w tym właśnie projekcie i to w ogóle był pierwszy raz, kiedy wokalistkę uwielbianego przeze mnie Portishead, zespołu, który wtedy odpoczywał, zobaczyłam na scenie. Myślę, że ciężko powiedzieć, nazwać Beth klasyczną pięknością, ale jest w niej coś takiego, co spowodowało, że, i pamiętam to do dziś, chociaż było to 15 lat temu prawie, że nie mogłam oderwać od niej wzroku nawet na sekundę. Stała sobie właściwie uczepiona, uwieszona swojego mikrofonu, oczywiście z nieodłącznym papierosem w dłoni. Właściwie nie było widać jej twarzy, jak zawsze włosy spadają lekko, luźno na całą tę twarz i ją zasłaniają. Oczywiście jak zawsze niewystylizowana, niewystrojona, po prostu w dżinsach i swetrze, śpiewająca tak, że to wszystko nie miało żadnego znaczenia. A śpiewała piosenki tak piękne, jak choćby ta Romance. A very long time, I finally found the mind to explain where I've been living. I know I'm here to stay, waiting on this better day. So please, child, there was something in something in me now I finally can say To jest przesąd, ale w historii muzyki całkiem nieźle uzasadniony. Kiedy płyta dobrze się zaczyna, najpewniej jest to dobra płyta. To jest początek jednej z moich ulubionych ubiegłorocznych produkcji, albumu Face Your Fear, Curtisa Hardinga, nagranie Wednesday Morning Atonement. I jeśli już jesteśmy przy kategorii ulubione, w dzisiejszej audycji nie mogłam odmówić sobie przyjemności sięgnięcia po ten album, bo tej płycie nie będzie w tym roku łatwo, a to jest jedna z naszych ulubionych płyt w dziejach krótkich audycji Aksamit, bo ten projekt musi sobie odpocząć, bo zdecydowanie spada do drugiej ligi, jeśli chodzi o wagę, a na pierwszy plan wychodzi zespół najważniejszy. Mowa rzecz jasna o Arctic Monkeys, Last Shadow Puppets muszą odpocząć. I just thought I always feel sick without your baby. Yeah. Od pierwszego przesłuchania ta piosenka zawsze najważniejsza i dla mnie najpiękniejsza. Sweet Dreams Tennessee to z drugiej płyty duetu The Last Shadow Puppets, albumu Everything You've Come to Expect. Miles Kane i Alex Turner, czyli dwójka stojąca za The Last Shadow Puppets, w tym roku wydają swoje nowe płyty. Kane oczywiście jako solista, Turner jako wokalista, lider Arctic Monkeys. Panowie niezmiennie konsekwentni w swojej przyjaźni, czy w tym projekcie, czy w swoich najważniejszych wydarzeniach artystycznych, zawsze organizują je tak, by móc razem jeździć w trasę i z tego, co widziałam, także i w tym roku pozostaną nierozłączni. W tej godzinie Aksamitu jeszcze wrócimy do tego, co koncertowo czeka nas w tym roku, bo ubiegły tydzień przyniósł wspaniałą wiadomość, ale to za chwilę. Take care not to hurt yourself. Beware of the need for help. You might need too much. And people are such, take care, please take care. Some people read idea books. Some wyjątkowo nie z ich ostatniej płyty, albumu L Story, ale z epki You Gotta Move, zespół Elsztat. Free, sometimes brave, sometimes I I'm at the sea and I can hear the trains. Winds have changed so new, blowing right through me, then blow back through you and pull you into the light. You Don't Have To Go, finał płyty A Deeper Understanding ubiegłorocznego albumu The War on Drugs. Za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, czy na antenie w mojej audycji, czy prywatnie, przyznam, że jakaś część mnie umiera wraz z pierwszym wersem tego utworu. Miłość jest ptakiem, którego nie widzę, ale to, co dzieje się dalej w tej piosence, z całą pewnością wynagradza ten ból literacki pierwszych kilku sekund. Przepiękna płyta, z pewnością jedna z piękniejszych ubiegłorocznych. Teraz w Aksamicie ubiegły rok stanie się tym rokiem. Szczęściarze w zeszłym roku na koncercie Nicka Cave'a, a ci, którzy nie popełnią tego błędu i wtedy nie byli, oraz ci, którzy byli i chcą zobaczyć znów, latem będą przeszczęśliwi, bo do Polski wraca Nick Cave. I remember a girl so very well, the carnival drums all mad in the air, grim reapers and skeletons and a missionary bell. Oh, where do we go now but nowhere? In a colonial hotel we fucked up the sun and then we fucked it down again. Well, the sun comes up and the sun goes down, going round and around to nowhere. The kitten that patted and purred on my lap now swipes at my face with the paw of a bear. I turn the other cheek and you lay into that. Oh, where do we go now but nowhere? Oh, wake up, my love, my lover, wake up. across clinical benches with nothing to talk, breathing tea and biscuits and the serenity prayer, while the bones of our child crumble like chalk. Oh, where do we go now? But nowhere. I remember a girl so bold and so bright, loose-limbed and laughing and brazen and babe, sits gnawing her knuckles in the chemical light. Oh, where do we go now? But nowhere. You come for me now with a cake that you've made, ravaged avenger with a clip in your head, full of glass and bleach and my old razor blades. Oh, where do we go now? But nowhere. Oh, wake up, my love. My love, oh, wake up. Oh, wake up, my love. My love, oh, make up. They'd give me my clothes back, and I could go home from this fresh, this clean antiseptic air, behind the locked gates and an old donkey moans. Where do we go now? But nowhere. Around the duck pond we grimly moan, gloomily and mournfully we go round again. And one more doom time, and without much hope, going round and around to nowhere. From the balcony we watched the carnival band, the crack of a drum a little child did scare. I can still feel his fingers pressed in my hand. Oh, where do we go now? But nowhere. If I could relive one day of my life, if I could relive just a single one, you on the balcony, my future wife. Oh, who could have known? But no one. Oh, wake up, my love. My love, oh, wake up. Wake up, my love. My love, oh, pewnie takich momentów w festiwalowym wcieleniu Nicka Cave'a i jego Bad Seeds nie będzie, albo będą nieliczne. I to na pewno będzie inny koncert niż ten na warszawskim Torwarze. Ale Cave wielokrotnie i w Polsce, i całym swoim bytem scenicznym, całą swoją karierą udowodnił, że jego koncerty zawsze są wspaniałe, zawsze niezapomniane. To znakomita wiadomość, że wraca do Polski. A Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Otwieramy teraz pokaźnych rozmiarów książkę. To Ślady, tropy, znaki, wydane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Opowiada o zawiłych relacjach ludzi i zwierząt poprzez znakomite teksty, ilustracje i archiwalne zdjęcia. A z nami już gość, Dorota Majkowska-Szajer, współautorka pomysłu i tekstów.